Benvinguts a la Gramola de l'Avi, un convit musical al jazz i altres músiques similars. Un programa ple de swing i ritme, amb informació sobre els seus músics i la seva evolució des del Dixieland de New Orleans fins als nostres dies. Salut a tots els nostres oients, estem emetent el programa de jazz La Gramola de l'Avi. Elisabet Raspall nasqué a Vilanova i la Geltrú. La pianista recull a les seves composicions tota l'essència mediterrània per portar-la al llenguatge del jazz més intimista, però carregat d'agradables influències, energia i passió. Elisabet treballa habitualment amb tots els grans de l'escena del jazz a Espanya, com Perico Sanbeat, Carme Canela, Marc Miralta, Horacio Fumero o Reinald Colom, i ha rebut diversos premis com a compositora. Ha col·laborat a jams i acompanyat també a cantants. On queda, però, millor reflectida la seva capacitat creativa és amb el seu propi grup, tocant les seves composicions farcides d'agradables influències. Música intimista basada en el swing dels grans mestres. L'escoltarem amb Benet Palet a la trompeta, Cesc Miralta amb el saxo, Chris Higgins amb el baix acústic i Marc Miralta a la bateria, del CD Lila, un dels treballs que més la representen. Thank you. last night. Then troubles taking place, and you know everything ain't right. Coneguda amb els sobrenoms de la reina del blues, Queen D o Miss D, Dinah Washington és un dels mites més coneguts del jazz i una de les principals veus femenines de la música negra, amb una veu potent i, quan vol estrident, un insistent vibrato i una absoluta claredat en la dicció, la seva entonació és la típica dels grans cantants de blues. Dinah Washington va morir per una sobredosi accidental de píndoles tranquil·litzants barrejades amb alcohol als 39 anys, deixant a les seves esquenes una conflictiva vida sentimental en 7 matrimonis de pel mig. Thank you. orquestra formada per el pianista Orry Nevans. Un comentari sobre aquest disc diu: l'invent del pianista Orry Nevans, al capdavant de la seva Captain Black Big Band, és un homenatge, o més ben dit, un auto-homenatge fet de coure, fusta, tripa i marfil, de veus de Déu i harmonies, de suors multicolors, d'espai tancats, de sostres baixos, de fums i perfums, mirades d'una taula a una altra, plaer i talent, com manen les normes de la casa. Segueixo amb un comentari que m'ha semblat prou interessant. Durant un intermedi, el trompetista Buddy Anderson parla a Gillespie d'un saxofonista local que mereixia la pena escoltar. Gillespie recordaria després les seves baixes expectatives. Bé, va dir, un saxofonista, jo toco en Chuberry, conec a Benny Carter i he tocat en Coleman Hawkins i també conec a Lester Young. Ja malgrat la seva joventut, Gillespie era un dels trompetistes harmònica i tècnicament millor proveïts de l'època, de manera que no estava disposat a ser impressionat. No obstant això, Anderson insistí i l'endemà va concertar una cita entre tots dos dins una improvisada jam session. Gillespie acompanyava el piano i Parker tocava el saxo alt, volant a les improvisades carreres de tots dos. Em vaig quedar estupefacte al veure el que aquest tipus sabia fer, continuà Gillespie. En el moment en el que vaig sentir a Parker, em vaig dir: aquest és el meu col·lega. Charlie Parker i jo ens estàvem movent pràcticament dins la mateixa direcció. Aquella trobada significà un moment decisiu. Seguim amb un dels més grans i genials treballs editats enguany a la nostra península. Vicente Amigo ha sabut crear amb la seva guitarra flamenca una obra d'art difícilment igualable. La passió que vessa de la seva música no pot deixar indiferent. El nom del CD és Tierra i cada tema porta un petit comentari al igual que un genèric per tot l'àlbum. Aquest diu: El origen y destino de este trabajo es el abrazo entre los pueblos de la tierra a través de sus músicas. No existen lindes para el amor. El comentari que fa referència al tema Tierra que escoltarem diu: La tierra habla, llora y tiembla. Gracias a la tierra por su música, auténtica y diversa. Luna que brilla en el cielo para rubios y morenos, para los malos y los buenos. No te dejes engañar, no dejes que te pisemos. Luna de mi libertad, en el mar tú ves el cielo, que me hace soñar mis tardes de caramelo. Luna, no dejes que nunca el hombre a ti te peine el velo. Ay, de mis tardes de caramelo. Roots, un dels grans boppers del panorama novaiorquès de mitjans la dècada dels 50. La seva facilitat tècnica i el seu atac suau van permetre a Woods encaixar fàcilment en gairebé qualsevol context musical, tant en música popular i comercial o en estils tan dispars com els de Benny Goodman o Thelonious Monk. Va ser en la formació del seu excel·lent conjunt europeu el 68 amb Tom Harrell com a trompetista i els seus grups americans des de 1974, quan Woods demostrà ser una de les principals figures del món del jazz. Jelly Roll Morton és el màxim compositor de jazz de Nova Orleans. Gran fanfarró, ell mateix afirmava haver inventat aquesta música. Encara que Morton no inventà el jazz, possiblement fos el primer en donar-li un enfocament teòric coherent. Solia donar l'any 1885 com a data del seu naixement. Com a tants pioners de Nova Orleans, augmentava la seva edat en favor de la seva presència en el naixement del jazz. En realitat, Jelly Roll nasqué a Nova Orleans o les seves proximitats el 20 d'octubre de 1890 i el seu veritable nom era Ferdinand Joseph Lamotte. Va créixer dins d'un estricte entorn crioll, menyspreant enèrgicament a la població negra. La família de Morton renegà d'ell quan entrà en relació en el món del jazz i els seus baixos fondos i vida dissoluta. Essent crioll, ell mateix també abraçava la cultura afroamericana amb prejudicis. La seva tendència a reescriure la seva història era evident quan es tractava d'assumptes racials. Afirmava que el seu nom real era Ferdinand Lament, nom d'origen francès. Tota la meva família va venir directament de terres franceses, afirmava confiant en la seva cara relativament clara. Malgrat el seu ego insaciable, a Morton li hauria horroritzat comprovar com la posteritat l'ha enaltit com un dels grans músics negres. Bona part del seu aprenentatge va tenir lloc en els bordells del barri més conegut de Nova Orleans, Storyville. Morton es delectava en companyia de pinxos, prostitutes, assassins, jugadors de billars, traficants i delinqüents, arribant a dependre d'alguns d'aquests negocis. En els primers anys del nou segle, al començar a treballar com a músic a Storyville, la seva besàvia l'expulsà de casa. Gran malgastador, portava un diamant en una de les seves dents i més a les lligues dels mitjons. Se sap que presumia de tenir sempre un baúl de diners a l'hotel. En realitat, solament havia bitllets a la part superior i ostentava un exuberant i car guarda-roba, canviant-se diverses vegades al dia. Tot i a ser un refinat pianista i compositor, els seus ingressos depenien més de les seves activitats com proxeneta i jugador de billar. La elevada opinió que tenia del seu propi talent era tan dràstica que no tolerava ninguna objecció sobre la seva música. Explica una anècdota que a una sessió de gravació, un trombonista es negà a tocar de la manera desitjada per Morton. Aquest va treure una gran pistola i la va posar sobre el piano. En la següent presa, Robertson va reproduir la melodia nota a nota. Les meves aportacions van ser moltes, va dir. Vaig ser el primer director pallasso, dient coses ocorrents i vestit de forma cridanera, el que avui anomenen mestre de cerimònies. Vaig ser el primer a incorporar una coral en orquestra, a gravar la taula de rentar, el contrabaix i la bateria, que se suposava impossible de gravar. Inventar el matamosques, que avui anomenen escombretes. Per descomptat, quan m'acomiadava no marxava, sorgien molts imitadors. A la fi de 1940, a la mort de la seva padrina, Morton travessà el país amb el seu Cadillac. Li preocupava que uns diamants que tenia la seva padrina poguessin ser robats, fet que va ocórrer realment. Morí el 10 de juliol de 1941, El món del jazz no ha arribat a comprendre aquesta complexa figura, recalcant les seves excentricitats i pintant a Morton com un pinxo, el veritable diamant tancat en aquest pou sense fons del seu ego, no es deu a aquests trets superflus dels baixos fondos. El llegat més important de Morton està a les seves composicions, enregistrament i rotllos per pianola, així com els seus records i els seus lluïts comentaris sobre la història de Nova Orleans. Thank you. Lenny White, un bateria d'estil funky, creador de sons elèctrics. El bateria és un dels precursors del jazz rock funk i és conegut sobretot per haver integrat el grup de Chick Corea Return to Forever. Acabarem amb Mary Lou Williams, una pianista amb una gran potència al teclat i una oïda absoluta. Williams trigà a ser reconeguda com un gran talent a dins del món del jazz dominat pels homes. Les dones havien estat acceptades com a vocalistes, però molt poques havien gaudit de l'èxit com a instrumentistes de jazz i menys encara havien aconseguit gravar. L'ascens de Mary Lou Williams al grup de Antikyr començà des de baix. Per un temps treballà com a xofer de la banda, també conduïa cotxes fúnebres durant aquest període, convertint-se gradualment en compositora, arranjadora i pianista titular de la banda. A partir de 1930, la seva labor va ser decisiva per al conjunt de Kirk. Els seus arranjaments estaven caracteritzats per una barreja d'experimentació i insistència rítmica, i la seva manera de tocar el piano aviat la va fer ser anunciada estel·larment com la dama que dona swing a la banda. De tots els músics de Kansas City, cap a portar al món del jazz una perspectiva més àmplia que Mary Lou Williams. Amb ella us diem adeu, ens retrobem, gràcies a tots. Thank you.